ثم قال الشيخ حفظه الله تعالى ويقول جل وعلا نحن سمع الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا نا مسيوه katika washirikina katika wale ambao wameifarakanisha dini yao wakawa makundi makundi wa kullu shi'atin bima ladaihim farihun na ikawa kila kundi kwa yale waliokuwa nayo wakawa ni wenye kufurahi nayo. Nyinyi msiwe hivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala husema wa kullu hizbin bima ladaihim. Nyinyi msiwe kama wao, bali kuweni kitu kimoja katika dini, shikamaneni katika dini, itikadi yenu iwe ni itikadi sahihi, imani yenu iwe ni imani sahihi, matendo yenu fanyeni katika hali ya usahihi, kama vile hivyo vitu vilivyonukuliwa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma qala wa jaa fi hadithi al-arbab alladhi marra ma'na qawluhu sallallahu alayhi wasallam fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathiran ka'annahum qalu lahu kayfa al-ismatu ya rasulallah wa kayfa an-najatu ajabahum fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin al-hadi وسيرد بعض منها بإذن الله عند الكلام عن سمات ومعالم هذه الدعوة المباركة. أنا سمع من كل كتاب حديث يا الإرباب الذي مر معنا أبو مبيتا أبو مجناسي هذا لي شيخ ميتاج أو حديث يا الإرباب سأل كم يتبوا مياج شيخ مياج ما قوله صلى الله عليه وسلم قول ياك متوم صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا يولا بات كيشي ميونغوني موينو أكوانا أمري مكوبة ميونغوني موينو بعد من كفريكي أتاونا اختلاف نينجي. شيخ عبد الله البخاري قالت افتراض يمانين وكسيمة كأنهم قالوا له kama vile maswahaba walisema kumwambia mtume kaifa al-isma tu ya rasulullah. Sasa kisha kuwa hivyo vipi ngao itakuwa ewe mtume wa Allah, vipi ngome itakuwa ewe mtume wa Allah, vipi kizuizi kitakuwa ewe mtume wa Allah kutokana na hali hizo, wa kaifa najatu na vipi kuokoka kutokana na hizo khilafu. Sababu si jambo zuri, si jambo lenye kusifiwa, bali ni jambo lenye kusema vibaya, watu kukhtalifiana katika dini. Kwa hiyo kisha kuwa hivyo tufanyeje? Ajabahum Mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile akawajibu, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, ni juu yenu kufuata mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu ambao katika hali waongofu ala hadithi. Kwa hiyo wakati wa khilaf muislamu anafanyaje? Ni kushikamana mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wa makhalifa wake. Kisha akasema wa sayaridu ba'dhun minha, na zitakuja baadhi katika hizo dalili ambazo zinakuwa zinaamrisha watu kushikamana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala biidhnillah wa idhni ya Allah inda al-kalami an simati wa maalimi hadhihi da'wati al-mubaraka, wakati wa kuzungumzia kuhusiana na nembo na maalim za dawa hii yenye kubarikiwa. Qala al-imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala fi sharh sunnah muallikan ala hadith al-irbab, amesema al-imam البغوي كتك كتاب شرح السنة معلقا على حديث الإرباب حال يقوى أكفانية تعريك حديث يا الإرباب. أنا سيما فيه إشارة إلى ظهور البدع والأهواء والله أعلم، فأمر بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد ومجانبة ما أحدث على خلافها. أنسمى فيه إشارة كتك حديثي كنا إشارة إلى ظهور البدع والأهواء كتك كظهير بدع ومتمني كما باب الشيخ أمز غمزة وسيانا مكوني يالبوزوك كتك هي ديني الله سبحانه وتعالى kwa yake kuna ishara ya kudhihiri bid'a na matamanio wallahu aalam fa amara ay sallallahu alayhi wasallam biluzumi sunnatihi akaamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam kulazimiana na sunna zake yana mwenendo wake wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin na sunna na mwenendo makhalifa waongofu watamassuki biha na kushikamana na hizo sunna na kushikamana na hiyo mwenendo بأبلغ وجوه الجد kwa njia zenye kufikia upeo katika hali ya kujitahidi kushikamana nazo wa mujanabati ma uhdith ala khilafiha na kujitenga na vile vilivyozuliwa kinyume chake vile ambavyo vimezuliwa kinyume na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam vile ambavyo vimezuliwa kinyume na sunna za makhalifa waongofu. Haya maneno haya wale wanaosema kwamba adhana ya Uthman siku ya Ijumaa ya kwanza ni bid'a wangekuwa wamefahamu haya maneno wasinge tajara na kusema haya maneno wasingekuwa na ujasiri wa kusema haya maneno hasa والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد ومجانبة ما أحدث على خلافها. ساسا سؤال لا عثمان رضي الله تعالى عنه كوانز شيء أذهب يعني كتك الخلفاء الراشدون يعني حكونا شك كتك إلو كيو كيلة أمبكي أمكفانيا hakuna shaka kuwa ni katika vitu vya sawasawa bali kama watu watakuja kuzua vitu vingine ambavyo viko kinyume na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wa makhalifa waongofu hilo ndio jambo ambalo watu wanatakikana kujitenga nalo. Sasa itakuwaje kitu ambacho kimefanywa na mmoja katika makhalifa waongofu kiwa ni kitu ambacho inatakikana watu wajitenge nacho, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alisema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin. Kwa hiyo kulazimiana na sunna zake mtume sallallahu alaihi wasallam na sunna za makhalifa waongofu na kushikamana nazo kwa upeo wa njia za kufanya juhudi katika kushikamana nazo na kujiepusha na vile ambavyo vimezuliwa kinyume chake. Hadha huwa la ismatu min tilka alfuruqa, hii ndo isma, hii ndo ngome kutokana na hiyo furqa ambayo imesemwa vibaya na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika ambayo imesemwa vibaya na mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mtu anapokuwa na lazimiana na salafia basi anakuwa yuko mbali na swala la furqa iliyosemwa vibaya na Allah subhanahu wa ta'ala na iliyosemwa vibaya na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo anakuwa anabakia katika haki, anabakia katika njia sawasawa, anabakia katika Uislamu sahihi aliyokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam. Rabi'an, inna qala al-fiqaqu min subuli shaytan. الفقاق من سبل الشيطان أي التحرر والتخلص من سبل الشيطان. التحرر كجيوكه والتخلص ناكوجي نسوا من سبل الشيطان كتوكان نجيز الشيطان. تنبو كوا نشكمانا سلفية كيوكويري na kihaki kabisa anakuwa anajiweka huru na kujinasua kutokana na njia za shetani. Thumma kala, kala al-imamu Muhammad bin Nasr al-Marwazi fi kitabi sunna, amasema al-imamu Muhammad bin Nasr al-Marwazi katika kitabu sunna, kala Allahu Azza wa Jalla, wa anna hadha surati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bi. Fa akhbarana Allahu anna tariqahu wahidun mustaqimun wa anna subula kathiratun tasuddu man ittaba'aha an tariqihi almustaqim. Thumma bayyana lana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam dhalika bi sunnatihi. Thumma asnada haditha Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa huwa inda al-imam Ahmad wa ghayrihi wa huwa sahihun. Khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqala hadha sabilullah thumma khatta khututan an shimalihi wa an yamini thumma qala hadhihi subulun ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. ثم ذكر بعض طرق الحديث ثم قال فحذرنا الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم المحدثات والأهواء الصادة على اتباع أمر الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. محمد بن نصر المروزي الإمام رحمه الله تعالى في كتاب السنة نسيمة قال الله عز وجل أمسمى الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه حقيقة هي نجا يانغو ليو نيوكا يفوتي حقيقة هي نجا يانغو ليو نيوكا يفوتي ولا تتبعوا السبل نا مسفوات فيجيا فتفرق بكم عن سبيلي ذيكا كفاركشيني هو فيجيا نجا يانغو الله سبحانه وتعالى ذلكم وصاكم به hayo anakuhusieni kwayo. Baada hii aya Sheikh Muhammad al-Marwazi anasema fa akhbarana Allah anna tariqahu wahidun mustaqim, akatueleza Allah subhanahu wa ta'ala hakika njia yake ni moja yenye kunyooka. Wa hadha huwa sahih, na hii ndio sahih. Tariqullah wahid, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ni moja. Wa huwa musulun ilayhi, na hiyo ndiyo inayowafikisha watu kwake. Njia zingine zilizobakia ni zenye kukatika na kufikia mwisho, haziwafikishi watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna subula kathiratu, na hakika vijia viko vingi. Tasuddu man ittaba'aha an tariqihi almustaqim, zinamzuia mwenye kufuata hivyo vijia kutokana na njia yake iliyonyooka. Thumma bayyana lana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhalika bi sunnatihi, anasema kisha akatubainishia sisi Mtume sallallahu alayhi wasallam hilo kwa sunna yake. Thumma asnada haditha Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kisha akaegemeza katika hii nukta hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa inda al-imam Ahmad wa ghayrihi, na hii hadithi iko katika musnad wa Imam Ahmad na kwa maimamu wengine. Wa huwa sahihun, nayo ni hadithi sahihi. Hadithi yenyewe khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ali tuchorea sisi Mtume sallallahu alayhi wasallam mstari, tumaripige mstari mmoja mrefu. Faqala, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam hadha sabilullah, hii ni njia ya Allah. Thumma khatta khututan an shimalihi wa an yaminihi, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akapiga mistari mingine kushotoni mwake na mingine kuliani mwake. Thumma kala, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hadhihi sub, hivi vijia, yani vijinjia vidogo vidogo visivyokuwa virefu vyenye kukatika. Ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u ilayhi, kwenye kila kijia katika hivi vijia kuna shetani analingania katika hicho kijia. Kwenye kila kijia kuna shetani anafanya dawa, analingania watu wafuate hicho kijia. Thumma qaraa, kisha akasoma Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa anna hadha surati mustaqiman fattabi'u, na hakika hii ni njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Ule mstari wa kwanza kabisa kuupiga ule, akaashiria kwamba hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Wala tattabi'u subul, msifuate hivi vijia hivi ambao alikuwa amechora kushotoni mwake na kuliani mwake. Fatafarraka bikum an sabili, vikakufarakisheni na njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma dhakara ba'dha turuq alhadith, kisha akataja baadhi ya njia za hadithi. Thumma qala, kisha akasema, fahadharana Allah, akatutahadharisha Allah, akatupa hadhari Allah. Thumma rasuluhu sallallahu alayhi wa sallama, kisha mtume wake sallallahu alayhi wa sallama, almuhdathati, mambo yenye kuzuriwa. Allah atupa hadhari kutokana na mambo yenye kuzuriwa, kadhalika mtume sallallahu alayhi wa sallama akatupa hadhari kutokana na vitu vyenye kuzuriwa. Wal ahwa, na matamanio. Wal ahwa yani wal bida, aswada yenye kuzuia, aswada ay almania yenye kuzuia, ani tibai amri Allah, kutokana kufuata amri ya Allah, wa sunnati nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam, na sunna za nabii wake mtume sallallahu alayhi wa sallam. Intabi, njia ya Allah moja ambayo mtume sallallahu alayhi wasallama katika hali ya takrib alfaham alifanya kupiga mstari mmoja mrefu ulionyooka. Kisha baada ya hapo mtume sallallahu alayhi wasallama akachora mstari mingine upande wa kushoto kwake na mistari mingine upande wa kulia kwake. Kisha akasema hii ni njia ya Allah kuhusiana ule mstari wa kwanza. Kisha akasema hii mistari mingine hii, hivi ni vijijia hivi, na kwenye kila kijia katika hiyo vijia kuna shetani. Maana yake nini? Kwenye kila njia katika hivi vijia vingi hivi kuna shetani. Kwa hiyo kuna njia nyingi ambazo zina mashetani, mbona unafanya dawa? Sasa yule ambaye anayeshikamana na kulazimiana na salafia, anayeshikamana na kulazimiana na njia ya wema waliotangulia, huyu analazimiana na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni moja inayofikisha watu kwake yeye Allah. Na akisha kuwa hivyo, itakuwa amejiweka huru na itakuwa amejinasua kutokana na hivi vijia vingi ambavyo katika kila njia kuna shetani. Kwa hiyo itakuwa ameachana na njia zile nyingi ambazo na mashaitani, na atakuwa yuko katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anachonufaika nacho mwenye kushikamana na salafia, anachostafidi nacho mwenye kushikamana na salafia, fadhila anayoipata mwenye kushikamana na salafia, ni yeye kuwa mbali na njia za sheitani, bali anakuwa katika njia ya Allah, njia ambayo ni sahihi, njia ambayo itakuwa ni yenye kumfikisha kwake al-Maula azza fi'ula wa azza fi'ali sama. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Thumma kala, فهذا الحديث ظاهر في أن من التزم بمنهج النبوة أمن من الوقوع في شراك سبل الشيطان وترك غوايته، ومن حاد عن سبيل المؤمنين وقع في حبائل الشيطان والعياذ بالله. أنا سمع فهذا الحديث هي حديثه ظاهر إيكو وازي إيكو ظاهيري في أن من التزم بمنهج النبوة كتك حقيقة من يشكمانا نمنهج يمتوم صلى الله عليه وسلم ننجي يمتوم صلى الله عليه وسلم أمن من الوقوع في شراك سبل الشيطان أنا كواني من يكوامنيك كتوكانا كوينجيا قد كان جيزة شيطان أنا أمنيك kutokana kuingia na kamba za njia ya shetani. Waturki gawayatihi, na njia za upotevu wake. Turuk gawayatihi, hey, turuk dhalalati, njia za upotevu wake, yani njia za shetani ambazo zinakuwa zinapoteza watu. Waman hada an sabilil mu'minin, hey, waman mala wataraka an sabilil mu'minin, na mwenye kumili na kuacha njia ya waumini. Waka fi habail shaitani, ataingia kamba za shaitani, waliyadhu billah. Na tujikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma baada dhalika dhakara kalam al-imamu ibn al-qayyim min kitab al-fawaid, fakala yakul imam ibn al-qayyim fi kitab al-fawaid. Anasema al-imam ibn al-qayyim katika kitab al-fawaid: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وقدر في أفهامهم ومحق في عقولهم وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربى عليها الصغير وحرم عليها الكبير فلم يروها منكرا. نسمى لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة بيند وليفو كوزواتو kufanya hukumu kitabu cha Allah na sunna, walipopuuza watu kuachana habari za kuhukumiana katika kitabu na sunna, walimuhakamati ilaihima, na watu wao kwa wao kuhukumiana kwenye kitabu na sunna, waitakadu adam aliktifai bihima, na wakaitakidi kutosheka na viwili hivyo, yani kitabu na sunna, waadalu ila al-arai wal qiyas, na wakageukia katika rai na kiasi, walistihsani, na kufanya istihsani ya mambo, kupendezesha mambo, wa akwali shio, na wakageukia maneno ya mashekhe zao, aradha lahum min dhalika fasadun fi fitwarihim, ay waka lahum min dhalika fasadun fi fitwarihim, ikatokea kwa wao kutokana na hilo uharibifu katika maumbile yao. Maumbile yao wao kama wao yakapatwa na fasadi na uharibifu. Wa dhulmatun fi qulubihim, kadhalika kutokea giza katika nyoyo zao. Nyoyo zao zikawa na giza. Wa qadarun fi afhamihim, ay wa wasakhun fi afhamihim, na uchafu katika fahamu zao. Ukawa na uchafu katika fahamu zao.